piątce, miejscowość Sanie, odcinek Żmigród Trzebnica. Tam zderzyły się 4 samochody osobowe, 1 osoba została ranna, droga została zablokowana, wytyczono objazd przez pobliski parking. Jeśli na Państwa trasie doszło do utrudnień, proszę do nas dzwonić. Numer do Radionawigatora to 2 2 5 3 2 0. Radionawigator Trójki. I 16 już powoli mija, dziś niedziela, 9 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. W tym serwisie powiemy o najnowszych ustaleniach policji na temat domniemanego sprawcy piątkowego zamachu w centrum Sztokholmu, a także o największej inwestycji energetycznej w Polsce, która ma być oddana do użytku za kilka miesięcy, i o zamknięciu ruchu na Trakcie Królewskim w Warszawie. Co najmniej 6 osób zatrzymali szwedzcy policjanci, którzy prowadzą śledztwo po zamachu w centrum Sztokholmu. Do tej pory nie ujawniono, kim są te osoby. Potwierdzono tylko, że jest wśród nich mężczyzna, który wjechał ciężarówką w tłum ludzi na głównej ulicy handlowej miasta. Wiadomo też, że mężczyzna ten był wcześniej znany policji, był poszukiwany. Relacja Przemysława Gołyńskiego. 39-letni Uzbek w 2014 roku po przyjeździe do Szwecji wystąpił o pozwolenie na stały pobyt. W czerwcu zeszłego roku władze odrzuciły jego wniosek, wydając decyzję o wydaleniu mężczyzny ze Szwecji. W lutym tego roku decyzję przekazano policji. W miejscu zamieszkania Uzbeka policja nie zastała mężczyzny i kilka tygodni później trafił on na policyjną listę osób poszukiwanych, poinformował Jonas Hysing z dowództwa szwedzkiej policji. Wczoraj, jak i dzisiaj, policja przeprowadziła kilka rewizji mieszkań oraz dokonała co najmniej 6 zatrzymań. Od piątku przeprowadzono 500 przesłuchań oraz zabezpieczono 70 dowodów. Zidentyfikowano już wszystkie 4 ofiary śmiertelne zamachu. 2 z nich to Szwedzi, 1 osoba jest obywatelem Belgii, 2 Wielkiej Brytanii. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Jutro w południe Szwedzi minutą ciszy mają oddać hołd ofiarom zamachu. W serwisie Trójki kolejne tematy. Do końca roku gotowa będzie największa energetyczna inwestycja w Polsce, czyli blok numer 11 w Świerżach Górnych koło Kozienic. O zaawansowaniu prac w elektrowni Kozienice mówi Krzysztof Figat ze spółki Enea Wytwarzanie. Zaawansowanie prac na placu budowy przekroczyło 95%. Wiele instalacji jest już ukończonych. W większości instalacji rozpoczynamy już gorące rozruchy, czyli podajemy napięcia, sprawdzamy układy technologiczne. Czerwiec, lipiec będziemy mieli do czynienia z pierwszą synchronizacją turbiny. Moc bloku 11 przekracza 1000 MW. To połowa mocy, którą osiąga 8 pozostałych bloków wybudowanych kilkadziesiąt lat temu. Dzięki temu energia z Kozienic trafi do wielu odbiorców. To jest podstawowe zasilanie województwa mazowieckiego i aglomeracji warszawskiej w energię elektryczną, ale i nie tylko, bo poprzez linię najwyższych napięć nasza energia dopływa również do województwa podlaskiego. Zasilamy w prąd północno-wschodnią część Polski. Dodajmy, że budowa nowego bloku energetycznego kosztuje ponad 5 miliardów złotych. Turcy mieszkający za granicą kończą dzisiaj głosowanie w referendum konstytucyjnym. Odpowiadają na pytanie, czy są za zwiększeniem uprawnień prezydenta Recep Erdoğana, czy przeciw takiej zmianie. Głosy osób mieszkających za granicą mogą mieć kluczowe znaczenie dla wyniku tego referendum, bo najnowsze sondaże dają minimalną przewagę przeciwnikom zmian. O szczegółach Wojciech Cegielski. Referendum konstytucyjne w Turcji planowane jest za tydzień, 16 kwietnia. Od 27 marca udział w głosowaniu mogą brać Turcy mieszkający za granicą, a ich głosowanie kończy się dzisiaj. Chodzi o 3 miliony osób mieszkających w 57 krajach. Nie wiadomo na razie, jaka jest frekwencja w tych krajach, ale w ostatnich wyborach mieszkańcy krajów Europy Zachodniej opowiadali się zazwyczaj za kandydatami rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, której przez wiele lat przewodził prezydent Recep Erdoğan. Głosy emigrantów są dla władz w Ankarze tym bardziej cenne, że według najnowszych sondaży minimalną przewagę w referendum mają przeciwnicy zwiększenia uprawnień prezydenta. W ostatnich tygodniach Ankara organizowała wielotysięczne wiece w wielu europejskich miastach. Stało się to powodem ostrego kryzysu dyplomatycznego Turcji z Niemcami i Holandią. Tamtejsze władze nie zezwalały bowiem na udział w wiecach tureckich ministrów. W odpowiedzi prezydent Erdoğan obrażał Niemców i Holendrów, oskarżając ich o praktyki faszystowskie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Bez autobusów, bez samochodów. Tak będzie wyglądał Trakt Królewski w Warszawie przez najbliższe weekendy. Wczoraj po raz pierwszy w tym roku Nowy Świat i Krakowski przedmieście zamieniły się w deptak. Mogą po nich jeździć rowerzyści wyłącznie, natomiast autobusy mają być kierowane na inne trasy. Mieszkańcom i turystom ten pomysł podoba się.

Jestem mamą dwójki dzieci. Często rozmawiam z innymi rodzicami, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia magnezu w diecie ich dzieci. Jak można zadbać o prawidłowy poziom magnezu? Dobrze jest podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Suplement diety Magmisie dzięki zawartości magnezu przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To miło, że Państwo zostali także na drugą odsłonę siesty, ale mnie to jakoś specjalnie nie dziwi, bo przecież mam jeszcze mnóstwo biletów na nasz siódmy trójkowy Siesta Festiwal dla Państwa. Marcin Kedryński przed mikrofonem. Zaczniemy od kolejnej dzisiaj siestowej premiery. Pamiętają Państwo Rwandyjkę Somi. Jej poprzednie płyty, jej muzyka, nawiasem mówiąc, też się pojawiła na naszych siestowych albumach, ale byliśmy przyzwyczajeni do tego, co zresztą nie zdumiewa, że jej muzyka miała bardzo silne afrykańskie korzenie. No ale teraz Somi mieszka i pracuje w Nowym Jorku i to też natychmiast słychać. I nowy album nosi tytuł Petite Afrique i to jest troszkę dla zmyły, bo wszystko jest no prosto z Harlemu, jak między innymi usłyszą Państwo za chwilę. They're like ghosts, these old lovers, glowing in my dreams, twilight, singing with a sweet familiar, out of reach and out of sight. My heart feels like an old museum, hanging pictures one by one. When the night falls, I remember all the ways my heart was won. Tak to jest, jak zadrży mi dłoń z przejęcia, że mamy nową płytę w sieście. Ja prosiłem Somi tak dyskretnie za kulisami, żeby zaśpiewała tę, szczególnie moim zdaniem, ważną dla swojej nowej płyty piosenkę, która podsumowuje jej przełom tak naprawdę estetyczny, muzyczny. No ale ona powiedziała, dobrze, najpierw tak przez chwilę chociaż balladę. No okej. Przecież damy u nas w sieście mają zawsze rację. No to teraz będzie z Harlemu. Look what they done to Harlem. Ginger came, I can't play drums no more. Said that's not what their good money's for. Ginger came. Gentry came, gentry came, now I might lose my home. I've never saw that I've ever known. Gentry came, oh, gentry came. Would you like coffee or some tea? How about milk or some honey? Would you like coffee or some tea? How about Miło, że na koniec ten ukłon w stronę ojczystych stron to Somi Rwandyjka, ale proszę przyznać, że jej nowy album nie brzmi już jak muzyka z Rwandy. I oczywiście nam trochę w sieście żal, no ale to po prostu jest taki etap. Zgódźmy się wszelako, że Somi jako dziewczyna z Afryki Środkowej nam zapoczątkowała tutaj w drugiej odsłonie siesty wątek afrykański ponownie. I chciałbym teraz zaprosić Dino Di Santiago, najprzystojniejszego artystę na licznych wyspach Zielonego Przylądka. Od razu uspokajam także panów, że Dino Di Santiago przyjedzie na nasz Siesta Festival z bajecznie atrakcyjną i równie utalentowaną dziewczyną imieniem Kadi, która zaśpiewa z nim kilka piosenek. No dobrze, obiecałem, że Państwu sprezentuję kilka biletów na Dino, ale wiem, Państwo tutaj strasznie kręcą nosami, że Mariusz Owczarek to rozdaje tak od, a ja stawiam takie zapory, jak to Państwo ładnie ujęli, i mam dla Was pytania. Może i tak, może to jest podłe z mojej strony, ale wydaje mi się, że satysfakcja jest większa, nieprawdaż? No więc Dino Di Santiago o 17 godzinie rozpocznie w ogóle nasz siódmy trójkowy Siesta Festival w Gdańsku na Łowiance w Filharmonii. I pytanie idzie tak. No właśnie, żeby to precyzyjnie sformułować. Na swojej ostatniej płycie Ewa Dino gości paru swoich ulubionych artystów. W tym także dwoje, którzy są ulubionymi artystami siesty, do tego stopnia, że wystąpili na głównej scenie Siesta Festiwalu w poprzednich latach. Osobno to prawda, ale każda z tych postaci w Gdańsku na Łowiance się pojawiła. A zatem kim są goście z ostatniej płyty Dino, których tak w sieście cenimy? Dino z naszej siestowej festiwalowej lawendowej płyty już teraz w programie. Monti graziosa già vira verdi, punta di Giadan. Pan subile di riva, pan giù si c'è già vira verdi. Si mi giugia da boneca, si mo signor già come sa munda. Monti graziosa già vira verdi, punta di Giadan. Pan subile di riva, pan giù si c'è già vira verdi. Si mi giugia da boneca, si mo signor già come sa munda. Panjo si chada ja vira verdi, si mi du ja da boneca, si mo singo ja come sa munda. Yeah, yeah, yeah. Ya chong ja da tu mirago. Yeah, yeah, yeah. Mo singo na lugar ta munda. Yeah, yeah, yeah. Ya chong ja da tu mirago. Yeah. Mosinhos no lugar da munda. Monte graciosa de abira verde, vontade de Adão. Panso bilé de riba, Panjo si chada ja vira verde, si mi giugia da boneca, si mo singo ja come sa munda. Mo già speranza camponese, shinti shinti do lavrador, mia gente ca sabe ja vira sabe. Mo già speranza camponese, shinti shinti do lavrador, mia gente ca sabe ja vira sabe. Yeah. Ya chonja da tu mirago. Yeah, yeah, yeah. Mosinhos na lugar da munda. Yeah, yeah, yeah. Ya chonja da tu mirago. Yeah, yeah, yeah. Mosinhos na lugar da munda. Yeah, yeah, yeah. Mocinhos no lugar da munda. yeah, yeah. Nyachon jada kumira go, yeah, yeah. Mosingos na lugar ta munda, yeah, yeah. Nyachon jada kumira go, yeah, yeah. Mosingos na lugar ta munda, yeah, yeah, yeah. Nyachon jada kumira go, Mosinhos dá lugar da munda. Mosinhos dá lugar da munda. Mosinhos dá lugar da munda. No i nie udało się. Kto by pomyślał? Jeszcze tutaj sprawdzę pana Michała. No też nie. Państwo coś googlują, ale jakby to powiedzieć nie w tym kościele. Że coś dzwoni, ale nie bardzo. No, z całym szacunkiem, czy Ligia Pereira albo Jay byli na głównej scenie Siesta Festiwalu? Nie no, owszem, pojawili się na płycie Dino Di Santiago, natomiast pytanie brzmiało, kto się pojawił na tej płycie z naszych ukochanych artystów, którzy zagrali na głównej scenie Siesta Festiwalu? Odpowiedział bardzo dobrze pan Dariusz P., któremu natychmiast wysłałem zaproszenie na 17 godzinę 21 kwietnia, ale pozostali, no niestety, kulą w płot. W związku z tym daję drugą szansę i ostatnią. Aha, jeszcze dodam, że wszyscy grzecznie napisali, że Paulo Flores i to akurat jest prawda. Natomiast z tą drugą osobą, no nie poszło. W związku z tym ja teraz ułatwię, dobrze? Ona właśnie się pojawi teraz, zaśpiewa w chórku tego utworu. A zatem teraz pytanie jest proste. Obok Dino Di Santiago, kto w chórku śpiewa w tym utworze? Kto pojawił się na głównej scenie naszego Siesta Festiwalu jakiś czas temu? Doninho, eu dou um beijo. Caminho está longe, tem que ir bem. Minha Tereza, eu dou um beijo. Caminho está longe, tem que ir bem. Vou sentindo na boa oração. Sem Deus, não nunca nada. Pega firme na cima da mente. Tá servindo na boa caminhada. Oi, o tem que ir bem. Só cabo esquece a tradição. Se pá no labanta, não tem que ir bem. Só cabo esquece a tradição. Se pavo levanta, vou tem que vai. Só cabo esquece a tradição. Se pa no levanta, então não vai. Só cabo esquece a tradição. Yeah, yeah. Se massaram, põe a pé pra diante. Banha caminho, ué. Ui, ui. Ponha pé diante que louco pé. Banha caminho estreito. Ui, ai, ai, ai, ai. Se pá não levanta, não tem que vai. Só cá não esquece da missão. Se pá vou levanta, vou ter que vai. Só cá não esquece da missão. Se pá não levanta, não tem que vai. Só cá não esquece da missão. Se pá não levanta, não tem que vai. Só cá não esquece da missão. Eu vou de pode com o papai de hoje. Aí, eu vou descansar o sino, eu vou. André, eu vou descansar o sino. Só cabo esquece tradição. Só cabo esquece tradição. Só cabo esquece tradição. Se pavo levanta, vou tem que vai. C'est pas pour la vente, vous t'inquiète pas. Son cabo esquece tradition. Son cabo esquece tradition. Son cabo esquece tradition. Son cabo esquece tradition. Na bu forma di rina, bu forma di hobby. Soca busque si tradición, quita boca la homi, ta forma mujer a través de lei. Y vos costumes, personalidad y transforma amizade. Soca busque si tradición, que filho verdade de maior metade. No teraz już poszło trochę lepiej. Pan Dariusz P., pani Aniela Z. i pan Arkadiusz B. zobaczą się z Dino di Santiago i z piękną Kadi w piątek 21 kwietnia o godzinie 17 w Gdańsku, w Filharmonii na Łowiance, w pierwszym dniu naszego trójkowego, siódmego Siesta Festiwalu. A oczywiście była to Sara Tavares. Fakt, że w tych chórkach nie było jej słychać jakoś szczególnie intensywnie, no ale grzecznie przypominam, że Sara Tavares i Dino w tym właśnie utworze debiutowali na naszej siestowej, bodaj 11 płycie. No więc przepraszam bardzo. Okej, okay, powspominajmy sobie jeszcze troszeczkę te siesto festiwalowe uniesienia. Sara Tavares była na naszym pierwszym festiwalu. Była zresztą wtedy też po raz pierwszy w Polsce. I na tym samym festiwalu pojawiła się także również w Polsce po raz pierwszy Suad Masi. Yeah. Byłem wtedy bardzo zdenerwowany. Koniec kwietnia, początek maja, rok 2011. I nie pamiętam, ale mam wrażenie, że Suad Massi to był pierwszy koncert pierwszego dnia pierwszego Siesta Festiwalu, a zatem jestem jej ogromnie wdzięczny za ten tak dla nas przełomowy moment muzyczny. A wracamy do festiwalu siódmego. Czas Państwa zaprosić na koncert pierwszej damy bossanowy. Liani Elias z zespołem na głównej scenie festiwalu ostatniego dnia w niedzielę, godzina 19. Bardzo intensywnie to podkreślam. Godzina 19. Filharmonia w Gdańsku na Ołowiance. Przypominam też, że wszystkie dzisiejsze bilety, które tak rozdaję i mówię, że a tu pan Dariusz, że to pani Magda, Julia, wszystkie te zaproszenia są podwójne, żeby państwo mogli przyjść z kimś bliskim sercu. Biorę zatem naszą nowiutką, lawendową, okolicznościową płytę Siesta Festival, Siesta w Studio 2017. Liani Elias zaśpiewa z tej płyty utwór Brazil. Natomiast pytanie dotyczy czego innego. Na swoim ostatnim albumie, który właśnie teraz ma premierę, Liani gości wybitnego artystę, wibrafonistę, nazwiskiem Mike Mainieri. I pytanie brzmi, co też mianowicie w przeszłości łączyło Mike'a Mainieri z Liani Elias? Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato enzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, Brasil. Pra mim, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei congo no congado, canta de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda canção do seu amor. Dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim, esse coqueiro que dá coco aonde amarro a minha rede. As noites claras de luar, ai, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, pra mim, Brasil. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestosa, de olhar indiferente. O Brasil, samba que dá para o mundo se admirar. O Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, coqueiro que dá coco aonde amarro a minha rede, nas noites claras de luar, ai, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, zumbi, pandeiro, Brasil. Pra mim, Brasil. Pra mim, troszkę mnie państwo złapali tym razem, muszę powiedzieć. Mnóstwo było dobrych odpowiedzi, sporo było złych, a jedna była dość niezwykła. Mianowicie pani Joanna napisała tak, że na płycie Dreamers z 2004 roku Mike Manieri grał na wibrafonie w piosence Photograph. No kurczę, może tak. Kompletnie mi nie o to chodziło, ale odpowiedź ta zapewne nie jest fałszywa, bo rzeczywiście państwo Mike Manieri i Eliani Elias od czasu do czasu muzykowali razem. W związku z tym ja tę odpowiedź uznałem, ale oczywiście bo około 1000 później odpowiedzi przyszło jeszcze bardziej prawidłowych, mianowicie takich, że Mike Manieri założył swego czasu być może najsłynniejszy zespół jazzu nowoczesnego w tamtej dekadzie. No, były lata 80. I ten zespół nazywał się Steps Ahead. Tam między innymi grał na saksofonie bagatela Michael Brecker, którego to Michaela brat, Randy Brecker, był mężem Eliani. A państwo często pisali, że właśnie Mike Manieri był jej mężem i to ich łączyło. No nie, aż takiej poligamii tam nie uprawiano. Jej mężem był trębacz Randy Brecker, natomiast Mike Manieri założył Steps Ahead, tam grała Eliani. I dlatego państwo Joanna, pan Mikołaj L. i pani Agnieszka K., którą tak strasznie proszę, żeby mi wreszcie przysłała swoje nazwisko, bo już trzeci raz odpowiada dobrze na moje pytanie, tylko niestety ja nie jestem w stanie jej w ogóle zidentyfikować. W związku z tym, pani Agnieszko, niech, że pani z łaski swojej... Aha, jeszcze, że pani jest z Poraja. Ale to też nie jest nazwisko, tylko miejsce zamieszkania, więc bardzo proszę. Niech mi pani łaskawie swoje nazwisko podeśle. I o godzinie 19 w niedzielę przed koncertem proszę odebrać swoje podwójne zaproszenia. Przeniesiemy się na Kubę teraz, bo została nam Omara już tylko. Ale zanim Omara, to wejdźmy w nastrój i zaprośmy Beniego Moré. En este bar te vi por vez primera y sin pensar te di la vida entera. En este bar brindamos con cerveza en medio de tristeza y emoción. En este bar se hablaron nuestras almas y se dijeron cosas deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas, por eso vengo siempre a este rincón. Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Eres la camarera de mi amor. Camarera, camarera, eres la camarera de mi amor. Ay, mira, camarera linda, camarera, tú eres la camarera de mi amor. Camarera, camarera, camarera, eres la camarera de mi amor. Siempre que vengo, camarera, bien me atiende. Por eso siempre yo vengo a este rincón. Camarera, camarera, camarera, eres la camarera de mi amor. Que no me trate nunca con rudeza y toma la cerveza junto a mi corazón. Camarera, camarera, camarera, eres la camarera de mi amor. pasar. Benny Moore. Benny pamiętałby tamte szczęśliwe czasy jeszcze sprzed rewolucji. Rok 1959. Omara Portuondo śpiewa w Hawanie swoje pierwsze bolera. Ma 20 lat, 21, nie pamiętam. I potem staje się największą legendą tej muzyki. To jest wielki zaszczyt, ogromna frajda, że Omara Portuondo odwiedzi Polskę tej wiosny z jednym tylko koncertem jubileuszowym z okazji 85. rocznicy urodzin właśnie na Siesta Festival. To będzie pierwszy dzień festiwalu, piątek 21 kwietnia. Sięgnijmy do tego 59 roku, kiedy jeszcze Fidel gdzieś w wysokich górach zamyśla, co dalej robić. W Hawanie śpiewa się nie tylko bolera, bo śpiewa się także amerykańskie piosenki. Ale śpiewa się je po hiszpańsku. Tak jak to na Kubie, żeby brzmiały stosownie, oryginalnie, egzotycznie. No więc pytanie brzmi, jak, i na to jest tylko jedna możliwa prawidłowa odpowiedź, jak w oryginale nazywa się ta piosenka, którą Omara Portuondo, młodziutka, w 1959 roku śpiewała w Hawanie po hiszpańsku. Hay una extraña magia en ti, que es como un maleficio para mí. En ese embrujo que hay en tu mirar, se abraza mi alma en un calor sensual. Tu voz es como el eco de un bongo que me domina como una obsesión. Es loco, frenesí, odio, amor, pasión, ansiedad de estar junto a ti. Yo quisiera huir, no verte jamás, vivir feliz mi soledad y no ser más esclava de ti. Reír y cantar, volver a soñar, más sé que no podré escapar jamás. Tu magia negra siempre en mí estará, y en ese infierno que me das, cada vez te quiero más. Me gustas más, así lo sé bien, no puede ser amor esto que siento yo dentro de mí. No puede ser amor, es lo que siento yo dentro de mí. Under that old black magic color, es magia negra para mí. Ay, para mí, ay, para mí, es magia negra para mí. Ay, para mí, ay, para mí. Dwie osoby,